her bölümün sonunda böyle şema yapıyor. Hocam seninkinde de var mı? Yok. O şeyler var. Onlarda çok yanlış da çıkıyor ama sizinkiler. Bakacağız. Sadece eser yani. Telefonu koymamış. Peki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنواع الكلام كلام النوعيلري كلام فرتلري çeşitleri değil mi? Kelam dediğimiz şey neyden oluşuyor? Kelamı meydana getiren kelimeler. Kale. Kale el müellifu rahimahullah ve aksamuhu selafetun. Kelamın kısımları, yani kelamı meydana getiren kısımlar efradı selafetun üçüdür. İsmun ve fi'lun isimdir, fiildir. Ve harfun, harftir, öyle harf ki ama ca'elli ma'ne, mana için gelen harf. Bir de hece harfleri var, o değil. O değil, mana için vaz edilmiş olan, manaya, bir mana için gelen harf. Ve kulu ben diyorum, şarih Muhammed Muhyiddin Abdülhamid diyor ki, el elfazu, lafızlar elleti kânel arabu yestamilûneha. Arapların kullana geldiği lafızlar fi kelamihim kelamlarında, konuşmalarında, tehatüplarında ve nukilet ileyna daha ve nukilet ve naklolunan lafızlar ileyna bize kimden? Anhum onlardan, Araplardan bize nakledilen lafızlar Arapların kelamlarında kullana geldikleri ve onlardan da bize nakledilen lafızlar فَنَحْنُ biz de نَتَكَلَّمُ بِهَا onlarla konuşuyoruz o lafızlarla فِي مُحَاوَرَاتِنَا وَدُرُوسِنَا derslerimizde efendim konuşmalarımızda kendileriyle konuştuğumuz lafızlar وَنَقْرَأُهَا ve onları okuyoruz فِي كُتُبِنَا kitaplarımızda وَنَكْتُوا بِهَا اِلَى اَهْلِينَا وَاَسْتِقَائِنَا dostlarımıza, arkadaşlarımıza, ailemize kendisiyle yazı yazdığımız lafızlar, kitaplarımızda okuduğumuz lafızlar, derslerimizde, konuşmalarımızda kendisiyle konuştuğumuz lafızlar. İşte bu lafızlar la yahlu. Bunlar hali değil. La yahlu. Hali kalmaz. Vahidun minha. Vahidun bir tanesi. Neyden? Minha. Min hâzihil elfâzî. Bu lafızlardan hiçbiri hali değildir. An en yekûne vâhiden min selâfeti eşyâe. Üç şeyden biri olmaktan hali kalmaz. Yani senin konuştuğun zamanda, okuduğun zamanda, efendim, söylediğin zaman, yazdığın zamanda kullandığın lafızlar üç şeyden bir tanedir. Nedir onlar? O üç şeyden bir tanedir. Yani değil mi? Bedel yaparsak min selâfet eşya üç şeyden biri olmaktan hayır. O üç şeyden bedel. El ismi vel fi'li vel harf. İsim, fiil, harf olmaktan hali değildir. Ya isimdir söyledi. Ya fiildir ya harftir. Emmel ismu İmdi isme gelince fehuve fil lugati lugatta sözlükte isim madelle ala müsemmen isimlendirilene delalet eden lafız müsemmaya delalet eden müsemma isim var müsemma var tesmiye var müsemmi var isim Zeyd müsemmisi o Zeyd'in babası, atası neyse onu ona vaz eden. Değil mi? Müsemma zat maat teşahhus kimliğiyle beraber o kimse. O ismin kendisine verildiği kimse. Tesmiye o Zeyd ismini o zata ne yapmak? İsim kılmak. Değil mi? Ce'lu hâzel lafzı ismen lehu yani. ona isim koymak. Şimdi isim Zeyd dendi zaman müsemmaya ne yapıyor? Delalet ediyor. Ahmet dedin mi ona? Kitap dedin mi buna? Ve fıstılahin nahviyyine, nahiv ulemasının terminolojisinde ise kelimetün, o bir kelimedir, dellet. Öyle bir kelime ki dellet, delalet ettiği ala ma'nen, manaya da öyle mana ki kainin fi nefsiha. Kendi nefsinde olan manaya delalet eden kelimedir. Daha ve lem takterin ve yakınlığı olmayan bir kelimedir. Neyle? Bir zamanın, bir zamanla ilişkisi bulunmayan kelimedir. Kendi nefsindeki manaya delalet eden, kendi nefsinde, kendisinde var olan, o lafızda mevcut olan manayı o lafzın söylemesiyle beraber ifade eden, lafzın kendisi o manayı bildiren, yani başka bir kelimeye ihtiyaç duymadan mana kendisine anlaşılan ve o mana anlaşılırken de herhangi bir zaman mefhumu, işte geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman orada bulunmaması. Örnek: Nahmu Muhammedin ve Ali'in ve Racul'in ve Cemel'in ve Nehr'in. Değil mi? Muhammed, Ali, Racul erkek ve Cemel'in erkek de ve Nehr'in, Nehir dere, ve Tufahat'in Elma ve Leymunet'in Limon ve Asan, işte baston gibi. فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْاَلْفَاظِ Şu lafızlardan her biri yedüllü, delalet ediyor. عَلَى مَعْنَمْ Manaya delalet ediyor. Buna hepsinin manası var. Söyledik. وَلَيْسَ الزَّمَانُ Zaman da değildir. دَاخِلًا فِي مَعْنَاهُ Bunların manasına dahil değil. بِنَانَلَيْهِ فَيَكُونَ اِسْمًا Öyleyse فَيَكُونَ oluyor. كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْاَلْفَاظِ اِسْمًا Bu lafızdan her biri ismen. وَأَمَّا الْفِعْلُ اِمْدِ فِيلَ gelince فَهُوَ فِيلْ فِي اللُّغَةِ سَوْزُكِ الْحَدَثُ İş, eylem. Değil mi? وَفِي اصْطِلَاحِ النَّحْوِيِّينَ Nahivcilere göre kelimetün dellet ala ma'nen fi nefsiha kendi nefsindeki manaya delalet eden kelimedir. وَقْتَرَنَتْ ve yakınlığı, ilişkisi vardır. Neyle beraber? بِأَحَدِ الْاَزْمِنَةِ ثَلَافَةِ Üç zamandan biriyle de yakınlığı var. Elleti o üç zaman ki hiye onlar nedir? El mazi geçmiş zaman, geçene mazi derler. Vel halu hal şu anki zaman. Vel müstakbelu bir de gelecek zaman. Nahvu ketebe. Ketebe kelimesine bakalım. Yazdı. Biz bunu d ile ifade ediyoruz Türkçemizde. Yazdı. Ne demek? Fe'alel kitabete fiz zamanil mazi. Geçmiş zamanda kitabeti yaptı demektir. Değil mi? Faale yaptı. Failum ma bir fail. Yazan bir katip yazdı. Fiz zamanil mazi. Geçmiş. Fe innehu bu ketebe kelimetün bir kelimedir. Öyle bir kelime ki delletün delalet edici bir kelimedir. Alaman manaya delalet eden bir kelimedir. Öyle bir mana ki o nefsinde kaindir o. Yani ketebenin zatında kendisinde bir kitabet manası var. Bak onu tefsir ederken ne dedik? Fe'alel kitabete. O kitabeti yaptı. Değil mi? Demek ketebede ne var? Ketebe yektubu. Ketben kitabet. Evet. Peki. Ala ma'nen. Yani manaya delalet ediyor ki. Öyle mana ki. Kainin fi nefsiha. Yani o kelimenin nefsi de kaindir yani. Orada kain ne var? Orada bulunuyor. Onun içinde o mana. Çünkü ketebe dendiğinde muhatabımız hemen yazı yazma işinin yapıldığını anlıyor. Ve huve o da nedir? El kitabetü kitabettir. Ve huve ve hâlel ma'na bu mana ki ellezî yedüllü lafzu ketebe. Ketebe lafzını delalet etme. El kitabetü kitabettir. Ve hâlel ma'na bu mana mukterinün yakınlığı olucudur. Neyle? Biz zamanil mazi geçmiş zamanıyla yakında olmuştur. Fiilin örneği daha ne gibidir? Ve nahvu yektubu. Yektubu lafzı gibidir. Fe innehu dallun. Bu da delalet eden bir lafızdır. Ala ma'nen ve huvel kitabetu eydan. Yani Evet. Bu da kitabet manasına. Yef'alül kitabete. Kitabeti yapıyor. Ve hâzel ma'na mukterinun bizzemanil hâdırı. Hâdır zaman. Kalinelerden soyulduğunda hale gidiyor. Çünkü bizzemanil hâli yani. Hal zamanıyla. Değil mi? Bizzemanil hâdır. İçinde bulunduğumuz zaman ile yakınlığı vardı. Yazıyor. Şu anda yazı yazma işini yapıyor yani. Ve nahvu uktub. Uktub kelimesi uktub. Fe innehu kelimetun. Bu da bir kelimedir. Dalletun ala ma'nen. Manaya delalet edicidir. Ve vel kitabetu eyda. Ne demek? İf'alil kitabete. İf'al yap el kitabete. İf'alil kitabete. Yazı yazma işini yap. Demektir. Kitabeti delalet ediyor. Ve hâzel ma'na mukterinun bizzemanil müstakbeli. Geçmiş zaman değildir. Değil mi? Taleptir çünkü. Talep geçmiş zamana talep olmaz. Şimdiki zamanda da talep olmaz. Söylediğim andan itibaren yap demektir. Sözümü bitirdim. Bitirdiğim andan itibaren başla. Konuşurken o anda değil. Konuşurken hal zamanı. Konuşma bittikten sonra sana me'mur. Yani me'mur, me'murun bihle konuşma bittikten sonra mükellef oluyor. Dolayısıyla emredilen şey talep. Nedir her zaman? Talepler istikbal ifade ederler. Gelecek zamanı bildirir. Evet. Zaten bak ne diyor? Ellezî o müstakbel zaman ki neyden sonra olucudur? Ellezî vucide ba'de zamanı tekellümi. Tekellüm zamanından sonra mevcut olan, var olan müstakbel. İleriki zamanda, ileriki zaman ile yakınlığı olan bir manadır. Evet. Ve mislu hâzihil elfâzı. Şu lafızlar gibidir. Yani ketebe, yektubu, üktüb gibidir. Nasara. Mesela nokta nokta koymuş. Sen doldur diyor. Ne diyeceksin? Fe innehu kelimetun dâlletun alâ mâni ve huven nasru ve hâzel mâna mukterinin bizzemânil mâdî. Ve yansuru. Fe innehu kelimetun dâlletun alâ mâni ve huven nasru ve hâzel mâna mukterinin bizzemânil hâdırı. Vansur fe innehu kelimetun dâlletun alâ mâni ve huve ennasru eydan ve hâzel mâna mukterinin bizzemânil müstakbeli ellezî vucide ba'de zemânil tekellümî. Öyle değil mi? Evet. Ve fehime, fehime eydan, fi'lün madin, diyelim geçelim. Ve yef'emu, yef'hemu, anlıyor. Fi'lün mudari, vefhem, anla. Değil mi? Emru hadir, el emrul hadir. Ve alime, fi'lün madin, evet. Ve ya'lemu, fi'lün mudari, değil mi? Yedülle alamanen fi nefsihi, evet. Mukterinin bizzemanil hadiri. Ve alem, efendim, fe innehu, yedüllü alâ mânen fî nefsî. Tam kendi nefsini manaya delalet ediyor. Bil demektir. Bil. Bilme işini yap. Peki neyle yakınlığı var? Ve hâzel mânâ mukterinun bizzemânil müstakbeli. Ve celese. Oturdu. Ve yeclis. Oturur. Ve yeclis. Ve darabe. Ve yadribu. Ve yadrib. Buna örnektir. Anlaşıldı değil mi? Vel fi'lu fi'l alâ selâseti enva'in. Fiil üç nev'idir. Bir, el-evvelu, evvelkisi dersek, mâdın, asluhu mâdıyun, mâdın, mâdâ, yemzî, zıyan, mâdâ, yemzî, mâdın, mâdıyun, ve mudâri'un, mudâri ve emrun, emir. Şimdi bunları tarif edelim. Fel-mâdî, feyzen el-mâdî, mâ delle alâ hadesin, vaka'a, fi zamanin lezi kable zamanit tekellümi. Tarifi bu. Ma el fi'lul lezi. Öyle bir fiil ki fiil-i mazi. Delle, delalet etti, işaret etti, bildirdi. Ala hadesin, hades üzerine delalet ediyor. Bir eylemin varlığına delalet ediyor ki, bir eyleme delalet ediyor ki, öyle bir eylem ki o, öyle bir hades, öyle bir iş oluş ki, vaka'a, meydana geldi. Nerede? Fi zamanin lezi. O zamandaki kable zamanı tekellümi. Değil mi? Ellezî kâne kable zamanı tekellüm. Tekellüm, söyleme, konuşma zamanından önceki zamanda meydana gelen hadesi bildiren, hadesi ifade eden fiil, fiil-i mazi nahvu. Ketebe, yazdı. Ve fehime, anladı. Ve harace, çıktı. Ve semi'a, işitti. Ve ebsara, gördü. Ve tekelleme, söyledi, konuştu. Ve istagfera, talebe, talebel mağfirete. Mağfireti istedi, bağışlanmayı istedi. Ve iştereke, kâne müştereken, müştereken, ortak olucu oldu, ortak oldu. Evet. Vel mudari'u, fiil mudari. Mâ delle alâ hadefin, o da hadese delalet ediyor. Bir eyleme, bir mastara, bir işe, değil mi? Ama öyle bir eylem ki vaka değil, yakav. Oluyor, değil mi? Oluyor. Fi zamani tekellumi, tekellüm anında meydana gelen bir hadese ev yaka'u ba'dehu. Ne demek? Ba'de zamani tekellumi. Tekellüm zamanından sonra meydana gelecek. Şimdi biz fiil muzari emsilede okurken ne diyordu? Fiil muzari, binayi malum, müfret, müzekker, gayb, manası yardım eder bir gayb. Evet, şimdiki halde ya gelecek. Niye şimdiki halde ya gelir? Çünkü şimdiki halde de delalet eder, o zaman yardım ediyor. Gelecek zaman delalet edebilir, yardım edecek. Nahvu yektubu, yazıyor, yazacak. Onun için ne yapıyoruz? Geniş zamanla yapıyoruz, yazar. Ve yefhemu, anlıyor, anlayacak. Değil mi? Ve yahrucu, ve yahrucu, çıkıyor, çıkacak. Ve yesme'u, evet, duyuyor, işitiyor, işitecek. Ve yansuru, efendim, yardım ediyor, yardım edecek. Ve yetekellem, konuşuyor, konuşacak. Ve yestağfiru, bağışlanmayı istiyor, isteyecek. Ve yeşteriku, ortak oluyor, olacak. Şimdi onun için bu hal ve istikbale delaleti olduğu için Türkçe'de geniş zaman diye bir şey koymuşlar. Ona diyorlar ki yardım eder. Değil mi? Yardım eder. Yani o geniş zaman, geniş zaman dediğin şey ya haldır ya istikbaldır. Bu dördüncü bir zaman yoktu. Üç tane zaman vardı. Evet. Nereye gidersen git, dünyanın neresine gidersen bir eylem, bir iş. Ya söylediğin andan önce olmuştur. Ya söylediğin anda oluyordur veya söylediğin andan sonra oluyordur. Söylediğin andan önce oluyorsa mazidir. Söylediğin anda meydana gelir. Şimdiki haldir, haldir. Söylediğin andan sonra ise istikbaldir. Bu kadar. Bu dördüncü bir zamanı yok. Şimdi yardım eder dediğin zaman yardım eder. Yani ya şimdiki haldedir o ya gelecek zamandadır. Ha, şimdiki halde olduğunda Türkçe'de bir zaman yok. Ekiyle ifade ediyor. Yardım ediyor diyorlar. Gelecek zaman murad ediliyorsa o zaman da edecek. Cekcakla yardım edecek, yardım yapacak. Bizdeki biraz bir mantığı da var herhalde hocam. Yardım edecek, yardımın yani takubu için bir işaret gibi oluyor. Yardım edecek. Ama yardım gene... eder, eder yani daha süre var. Yardım edecekle yardım eder ikisinde de ihbardır o. İlle de yapacak diye bir şey yok. Yardım eder ama... Arapça için belki geçerli olur. Bizim geniş zaman belki siyasetçilerin yalanı söylüyoruz. Yardım eder ne zaman? Yapar. Yardım eder. Öyle yardım eder. Vel emru, emir. Mâ delle alâ hadesin. Hadese delalet ediyor. Öyle bir hades ki yutlebu. Talep ediliyor, isteniyor. Husûluhu, husûlu hâzel hadesi. O hadesin olması. Meydana gelmesi talep ediliyor. Ba'de zamani tekellümi. Söyleme zamanından sonra. Gel diyorsun. Gel. Gel dedikten sonra ne demek? Ben sana gel dedim. Ben bunu bitirdikten sonra sen de gelme eylemini yap. Nahvu. Üktüp. Yaz. Vefhem. Anla. Vahruc. Çık. Vesma'. Duy. Vensur. Yardım et. Ve tekellem, konuş, estağfir, bağışlanmayı talep et, iste, ve işterik ortak. Ve emmel harfu, imdi harfa gelince, fehüve fil lugati et tarafu. Taraf demektir, köşe, kenar demektir, canip demektir. Ve fıstılahin nuhati, nahivcilerin ıstılahında kelimetün dellet ala ma'nen fi gayriha. Tamam. Kelimetün bir kelimedir ki dellet delalet etti ala ma'nen manaya. Öyle mana ki ama kainin fi gayriha. Gayrisinde hasıl olan bir man. Yani başkasının anlaşılmasına yardımcı olan bir kelime. Yani kendi içindeki manaya ve kendi başına ne yapamıyor? Delalet edemiyor. Başkasının anlaşılması alet oluyor. Nahvu min. Min mesela. Fe inne hâzel lavza. Bu lafız kelimetün dellet alâ ma'nem. Manaya delalet ediyor. Değil mi? O mana nedir? Ve hul iptida. Başlamak manası. Min den dan manası var kendisinde. Evet. Başlama manası var. Ve hâzel ma'na. Bu mana ise la yetimmu. Gerçekleşmez. Bu mana gerçekleşmez. Tamam olmaz. Tam manasıyla anlaşılmaz. Hatta ta ki tevumme, evet, katacaksın ila hâzihil kelimeti, bu kelimeye mine ekleyeceksin, gayraha, gayra hâzihil kelime. Bu kelimenin dışında, yani minin dışındaki kelimeyi katana kadar bunun iftidan manası ne yapmaz? Anlaşılmış olmaz. Fetekulü, binaenle dersin, zehebtu minel beyti, bak, zehebtu gittim minel beyti. Evden gittim. Yani evden başlayarak nereye kadar gideceksen gittim mesela. Peki. Emsiletun lil ismi. Şimdi gelelim ismin örneklerine. Kitabun, kitap. Kalemun, kalem. Devatun. O şey diyorlar ya. Mürekkep. Okka. Mürekkeple yazıyorlar. Kürrasetun, o not defteri. Ceridetun, işte gazete. Halilun, halil, dost. Manasına girebilir veya efendim alem olabilir. Salihun, salih, iyi, iyi kimse veya salih, özel isim. İmranu, imran. Varakatun, yaprak. Sebu'un, yırtıcı hayvan. Himarun, eşek. Zi'bun, kurt. Nemirun, kaplan. Fehdun, pars. Burtukaletun, portakal. Kümmesratun, armut. Nercizetün, nercise, nergis. Verdetün, gül. Heüley, şunlar. Entüm, sizler. Bunlar hep isim. Emsiletün lil fi'li, fiilin örnekleri. Safere, yusafiri, safir. Safere, yolculuğa çıktı. Yusafiri, yolculuğa çıkar. Safir, yolculuğa çık. Kale, dedi. Yekulu, der. Kul, de. İşte. Emine, güvendi. Ye'menü, güvenir. İmen, güven. Radiye, memnun oldu, hoşnut oldu. Yerda, memnun ol. Yerda, memnun ol, razı ol. Sadaka, doğru söyledi. Yastuku, doğru söyler. Üslub, doğru sözlü ol, doğru konuş. İctehede, çalıştı. Yeşteydi, çalışır. İçteydi, gayret et, gayret göster. İstağfıra, istağfıra, istifa. İstağfıra, bağışlanmayı istedi. İstağfıra, bağışlanmayı ister. İstağfir, bağışlanmayı iste. İstiğfar. Emsiletun lil harfi, harfin örnekleri. Min, ila, an, ala, illa, değil mi? Harfi istisna. Lakin, harfi istidrak. İnne, harfi tahkik. En, hocam, en masal. Hocam, İrab-ı Kur'an'da da yazıyor da, bunun nasbiyeti de var mı? Neyi? Bir şey, mastariyeti. Enin mi? İnne. Mesela enne, harfi tevkidin ve nasbi. İnne'de de var mı? Var. Sanki onda sadece tekit diye duruyorum da hocam. Yok, inne de... Nasıl oluyor ki yani inne de oluyor? Enne neyse yani, mastar evinde oluyor. Nasıl yani, enne de nasip ediyor, inne de nasip ediyor. Hurufun tam... Mastar iyi. Mastar olmaz hocam. Mastarlık yok canım, harfi tekittir sence. Harfi tekit ve nasıptır. Mastariyeti yok değil mi hocam? Mastariyeti yok. Tamam. İnne de hiçbir zaman mastariyet yok. Olmaz, tamam. Enne de. Bela dedik. Ondan sonra bel harfi atife. Kat maziye gelirse tahkik, muzariye gelirse efendim ne ifade eder? Taklil ifade edebilir. Bazen de takrib ifade eder değil mi? Kat kamut salah gibi. Namazın başlaması yaklaştı. Takrib, kadı takrib oluyor. Kadı ya'lemullahu değil mi hocam? Kesin bilir. Orada kesin. Tahkik. Ondan sonra. Sevfe, hatta, lem, la, len, lev, lemma, değil mi? Lealle, ma, late, Leyse'ye benzeyen lahte. Leyte, in, zümme, ef. Yani buna örnekler vermiş. Ne çıktı ortaya? Kelamın nev'ileri. İsimdir, fiildir, harftir. İsim kelimetün leha ma'nen lem takterin bi zamanin, zamanla ilişkisi olmayan, kendini sumane dertinin kelimedir. Evet. Muhammed racul. Fiil, kendisi için bir mana olup üç zamandan biriyle yakınlığı olan kelimedir. Mazi olur, hal olur, istikbal olur bu zamanlar. Değil mi? Mazi olur, efendim bu kabile zamanı tekellümdür. Değil mi? Fi zamanı tekellüm olur, hadır, hal. Bazen de zamanı tekellüm olur, istikbal, ketebe, yektubu, üktüb. Harf kendi nefsindeki mani. İstikbali sanki emir yerine kullandı. He, bazen de zamanı tekellüm olur, üktüb. İstikbali onu örnek veriyor. Onu da, doğru. Muzari içinde de var diyor. Tamam. Muzari kanunlardan söylediği zaman akıl hale koşuyor. Tamam hocam. Harf, o da bir kelimedir ki başkasındaki bir mananın anlaşılmasına yardımcı olur. İşte mesela ne gibi? Ala. Evet. Değil mi? Min gibi. Evet. Fiil üç kısma ayrılır. Mâdidir, muzaridir, emirdir. Tekellüm zamanından önce vakı olan hadise delalet eden kelime fiil, fiil mazidir. Safara. Tamam. Tekellüm zamanında meydana gelen veya tekellüm zamanından sonra meydana gelen hadise delalet eden fiil muzaridir. Müsafiru. Seyyusafiru. Seyyusafiru. Emir, tekellüm zamanından sonra meydana gelmesi talep edilen bir işe, bir eyleme delalet eden fiildir. Safir. İfhem. İhlem gibi. Elhamdülillah. Hocam, kümmet rahatı değil. Ben de küm biliyorum da burada. Kümmet rahatı.